شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که درختار رو سبز و ماه رو نقره‌ای آفرید و شما بچه ها رو مثل گلها زیبا. سلام به روی ماهتون، شبتون خوش عزیزای دلبندم. بچه ها این روزا به خصوص روزای تعطیل شما همراه بزرگترها میرین به تفریح، میرین پارک، کوه، جنگل، حسابی گردش میکنیم. امشب میخوام قصه خانواده خرگوشا رو براتون بگم که دست جمعی میخوان برن گردش. البته یه اتفاقایی هم براشون میفته اما مهم نیست. گردش خرگوشا اسم قصه امشبمونه. قرار بود خانواده خرگوشا با هم دیگه به گردش برن. خانم خرگوش یه سبد پر از خوراکیای خوشمزه مثل هویج، کاهو، کلم برای نهار کنار گذاشته بود. آقا خرگوش هم یه بطری بزرگ آب هویج برداشته بود و چند دقیقه یه بار میگفت به به، عجب آب هویجی گرفتم، تازه و خوشمزه. خلاصه بچه ها خانواده آقای خرگوش با بچه های قد و نیم قدشون قبل از ظهر راه افتادن به طرف جنگل پردرخت. خرگوشک شیطون ترین بچه خانواده خرگوش ها بود. توی راه خرگوشک به هر طرف می جهید و می پرید و به هر کجای سرک می کشید. گاهی گلها رو بو می کرد، گاهی هم از شاخه درختا آویزون می شد و تاب می خورد. وقتی تو جنگل سبز یه کمی جلو رفتن، آقای خرگوش گفت خب، اینجا بهترین جا برای گذروندن یه روز بهاریه. ناهار رو همینجا می خوریم. بعد آقای خرگوش زیرانداز بزرگی روی زمین پهن کرد و بچه خرگوشا روی علفهای تازه می پریدن و بازی می کردن. وقتی خانم خرگوشه رفت سراغ سبد غذاها تا کم کم ناهار رو آماده کنه، آقا خرگوشم از فرصت استفاده کرد و زیر آفتاب گرم بهاری دراز کشید و یک کمی استراحت کرد. بله بچه ها، خورشید که به وسط آسمون رسید، خانم خرگوشه گفت بچه ها بدوین، بدوین بیاین که وقت نهاره. خانواده خرگوش ها دور سفره نهار نشستن و شروع کردن به خوردن. خرگوشک اول از همه یه تیکه هویج خورد. بعد که دید هویج شیرین و خوشمزه است، پنج تا هویج دیگر رو هم ماشالله تون تون خورد. خانم خرگوشه گفت خرگوشک درست نیست انقدر تون تون غذا بخوری. بعد خرگوشک بدون توجه به حرف مادر یه عالم کاهو و کلم و روی هم دیگه خورد و آخر سرم دو تا لیوان آب هویج. آقای خرگوش گفت خرگوشک برای سلامتیت خوب نیستا که اینقدر غذا تون تون میخوری، صحیح نیست، دلت درد میگیره. اما خرگوشک اصلاً گوش نکرد، میخواست تازه چند تا هویج دیگه هم بخوره که یه دفعه از دلش صدای اومد مثل صدای رعد و برق و در همون موقع دل دردش شروع شد. چشمتون روز بعد نبینه بچه ها. خرگوشک دلشو گرفته بود و هی میگفت آخ دلم، آخ دلم، آخ دلم، آخ دلم. خانم خرگوش گفت ای وای، انقدر تون تون و زیاد غذا خوردی که دل درد گرفتی، حالا چیکار کنیم؟ آقای خرگوش گفت چاره ای نداریم جز این که بریم پیش دکتر خرگوشه. بله، خانواده خرگوش با عجله وسایلشون رو جمع کردن و رفتن پیش دکتر خرگوشه. دکتر خرگوشک ما رو معاینه کرد، بعد یه داروی آورد و گفت این داروی کمی تلخه ولی دل درد تو خوب میکنه. خرگوشک دلش نمیخواست دارو بخوره، اما خب چاره‌ای هم نداشت، برای همین چشماشو بست و داروی تلخو خورد. وای بچه ها، دارو خیلی تلخ بود، اما بعد از مدتی حال خرگوشک بهتر شد. آقای دکتر از اون دارو به خانم خرگوش داد و گفت فردا و پس فردا هم باید این بچه از این دارو بخوره، غذای زیاد هم نخوره تا دل دردش خوب بشه. بله بچه ها، خرگوشک قصه ما یکی دو روز بعد حالش خوبه خوب شد و یاد گرفت از اون به بعد دیگه تون تون غذا نخوره. قصه‌مونو شنیدید بچه ها؟ خوردن غذاهای مقوی خیلی خوبه، برای بدن لازمه، اما هر چیزی به اندازه، نه اینکه اونقدر بخوریم که مثل خرگوشکمون دل درد بگیریم. ببینم شما کسی رو میشناسین که انقدر پرخوری کنه که دلش درد بگیره؟ نمیشناسین؟ وای الهی شکر، همه پس به اندازه غذا میخورین. خب دوستتون دارم یه عالمه و آرزو میکنم که امشبم خوب خوب بخوابین. خداحافظ همگی شما.